یک شاخ گل، برنامه شماره 86. نیشابوری با شما صحبت میکنیم. این هم چند بیتی از نظیری نیشابوری. به موی بست صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ میرنجد دل یار است پنداری. Thank you. که نسیمی خاطرم آشفته می‌گردد، به تحریک نسیم خاطرم آشفته می‌گردد، به خود رایی سر زلفین دلدار است پنداری. مردم را هدف گشتم که دامانم ز سنگ کودکان دامان کهسار است پنداری. دیده ها بر هم نمی آید شب از کینم چنان هوشیار می خوابد که بیدار است پنداری. نظیری بس خوش و شیرین و نازک نکته میگویی تو را شکر به دامان گل به خروار است پنداری. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخه گل شماره 86 بود که به اهتمام آقای عطاالله خرم و با شرکت دوشیزه بهشته تنظیم یافته. آهنگ محلی بیات اصفهان، گوینده روشنک.